na banie, zaczynam balet. Nie widzę, gdzie są ziomale, nie mam ochoty na dramę. Ty nie psuj humoru, jak dobrze się bawię. Telefon pada, to taka klasyka. Polej na drugą, co bym nie utykał. Idę poszukać mordecze, tam gdzie najwięcej bydła. Wchodzę do klubu jak Blade, wkoło wampiry wyczuwają krew. Dwie kukuryny przy barze leciały ślimaka. Białe najacze podeptał mi zjeb. Wszyscy na miękko, podbija typiara, co znamy się ledwo. Niezłe loty ma i pyta, czy nie mam ochoty na Skittlesy. Ona ją łyka w weekendy, bo idzie na plus Skittlesy. On to upyla, bo zbiera na dresy i bus Skittlesy. Jak powykręcał FNC, to po co dogryzać pół. La la la la la la la la. Info jest, że idę dęsić. Dupeczki już będą jak gęsi. Kluby są pełne dżensi, co chcą atencji. Crazy. Moja loża jest najbardziej fancy. Na sam widok już nos swędzi. Nie jem z nieznanych źródeł piksów i nie pchaj do worka mi swoich tipsów. Na naszym afterze się nie chipsów. Za to spotkasz kilku panoramiców. Skittlesy. Ona je łyka w weekendy, bo idzie na plus Skittlesy. On to ubiera, bo zbiera na dresy i bu. Jak powykręcało ja pęcję, to po co dogryzać pół? La la la la la la la la. Skittlesy. La la la la la la la.

worki w tłum, tłum, tłum, tłum, tłum. Rzucam worki w tłum, tłum. Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Wyrwał jej oczy z orbit. Oj, o konie orbit. Oj, o konie orbit. Oj, o konie orbit. Boyzman wyjebie kokpit. Oj, o konie orbit. Oj, o konie orbit. Kto łapie ten jara? W jednej ręce trzymasz wora, a w drugiej masz zapala. Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Na palarni czuję skąta, a ktoś obok to rozpala. Kto łapie ten jara? Rzucam worki w tłum. Rzucam worki w tłum, tłum. Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Rzucam worki w tłum, tłum. Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Kto łapie ten jara? Worki w tłum, tłum. Теперь мы не разлучены, как кола и ванила.